Du, August. Ja. Nu ska jag sjunga en sång för om havet. Har du hört den här, va? Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. Det där av kyssar och kärlek med geishan majong som spelar vaggvisor upp på en äkta gång gång. Men här ombord på Vaxholmittan, det finns det rakt ingen poesi. Ibland strömmingen och bland spettan och braxen pankan från Amorchi. Jag sålt biljetter och små poletter, men aldrig någon biljettamor. Men ändå lätt, jag har insett att Vaxholmittan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mör, och det stoltaste skepp har jag fört. På Fushiyama bland körsbär jag gejsor för fört, och med små sjöjung för jag har bedrivit min flirt. Nej, flirt menar jag. Jag sa fel, jag sa fel nu, förstår du, August. Det stavas, det heter flirt, tror du. Det heter flirt, ja. Men man måste säga flirt, för annars rimmar det inte på mört och för fört och fört och så. Så det var fel att jag sa flirt, ja. Men jag sa flirt sen, tror jag. För jag har seglat i alla hamnar och tjusat flickor i hundratal, så tagit mot mig med öppna armar ifrån Kina till Senegal. Med stolta segel på havets spegel jag har övervandrat en sjömansväg. Men ändå lätt, jag har insett att tacksamhetan är nummer ett. Du förstår det, August, att även sjöman längtar hemåt när färden blir lång. Allt ifrån havsdjup och tång. Och det där av kyssar och kärlek med geishan majong finns bara mest i en sjömans förföriska sång. Ty just ombord på Vaxholmittan jag har det trevligt som aldrig förr, och särskilt nu ut i sommarhettan så öppnar flickan för mig sin dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljettamor. Och ändå lätt, jag har insett att Vaxholmittan är nummer ett. Hörde du, August, när jag sjöng det sista? Då sa jag så här: nummer ett. Det var så att säga en sak. Det var bäst, för det jag hittar på själv. Det hörde inte till denna musikaliska hörde inte till denna musikaliska stycke, om man nu kan tala om musik i detta sammanhang.